Jazz Nàtics, a partir d'aquests moments amb Rafael Corbí. En aquesta sintonia sigueu molt benvinguts i molt ben retrobats tots els afeccionats, afeccionades al món del jazz. Avui un programa eclèctic on escoltarem música d'artistes ben diferents uns dels altres. Comencem amb Dexter Gordon i Lionel Hampton en Lullaby of Birdland. Dexter Gordon, nascut a Los Angeles el 1923 i mort a Filadèlfia, aquest saxofonista tenor de jazz, estilista del bop i del hard bop. La seva primera col·laboració important va ser amb Lionel Hampton a principis dels anys 40, tot i que la presència d'un gran com Illinois Jacket li va impedir de donar tot el que podia amb els solos al seu costat. Aquí, Dexter Gordon comparteix algun dels moments més grans del jazz amb Lionel Hampton, amb aquest Lullaby of Birdland, o per exemple aquest Cute, que comença obrint el nostre espai. Thank you. Seguim amb els bons ritmes de la música, amb aquest programa que ja us hem dit que serà de gent molt diferent. Avui escoltarem també dins el nostre programa, després de Dexter Gordon i Lionel Hampton, a King Oliver's Jazz Band. I ho farem amb un parell de temes dels que ens acompanyaran amb aquesta formació. És un jazz molt antic perquè estem parlant dels anys 20 de la nostra era. Aviat en farà 100 anys dels enregistraments de King Oliver. Sentim el wah, wah, wah i el Sugar for the Storm. Thank you. Fabulós a la música que recordàvem, això sí, antiga i clàssica, la de que ens aportaven aquesta gent des dels anys 20 del segle passat. Era King Oliver's Jazz Band en Wah Wah Wah i aquest Sugar Footstorm. Passem a la música des del Lounge Music de Tokyo Sessions de Os Alquimistes. Això es deia Aguas de Marzo. Te toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é laço, anzol. Eu me sinto profundo. Després de la música de Os Alquimistes, amb Aguas de Marzo, hem escoltat aquest tema d'un intèrpret nascut en el barri habaner de Jesús María el 1917, percussionista i conguero, en Ramon Santa María. Es va dedicar als timbals quan era molt jove. Els seus triomfs musicals començarien a partir de l'any 1948, després de treballar a l'orquestra de Damaso Pérez Prado a Mèxic, amb qui va viatjar després als Estats Units. A Nova York va aconseguir el nom que es mereixia. És una de les grans llegendes de la història de la música. L'hem escoltat amb March of the Panther i ara també el sentirem a Mongo Santa María amb Adobo Criollo. La companyia de Jeff Lorber, de Chuck Lobb i Everett Harp ens porten tres mons diferents. Ens porten el jazz, el funk i el soul, Telephone i Serious Business, des del 2014. camí de la meitat del nostre programa ja l'hem sobrepassat amb aquestes peces que ens portaven jazz, funk, soul, aquesta gent. Papik és un projecte nascut d'una idea del productor, basat a Roma, Negio Poggi, compositor i arranjador en nu jazz, soul, pop, i que ha treballat en tots aquests estils, qual va treballar amb Mario Biondi amb el seu Hang Soul of Soul i I Love You More amb aquests dos àlbums. Papik l'escoltem amb Eli Bruna i Daniele Benghi Benati amb Parole Parole, i després també amb una peça que ens acompanyava el Toy Gavel, es deia It's a Lonely Town. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Caramelle, non ne voglio più. Le rose e i violini, questa sera raccontane un'altra. Violini e rose li posso sentire. Cosa mi va se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Cosa sei, che cosa sei, cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, no, non cambi mai, proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami passione, dai, hai visto mai? Caramelle, no, non ne voglio più. La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me. Thank you. people are everywhere. The sound of laughter and music fills the air. Thousands of people walk and sing and talk along the avenue, but it's a lonely town, lonely without you. And it means nothing if she lets me hold her tight, 'cause no one's warm embrace or lovely face can thrill me like you do. 'Cause it's a lonely town, lonely without. Time I hear your name, 'cause since you left me, this town's just not the same. So come back home and then we'll live again the happiness we knew. 'Cause it's a lonely town, lonely without you. So come back. Town, lonely without you. Bob Wilfer ens acompanya amb els darrers minuts del nostre espai, un personatge destacadíssim també del món de la música, amb aquest swing tan interessant que ens ha acompanyat. Tanquem després d'aquest The Song Kiss You amb una altra de les peces del seu What Swing Is All About, un recuperatori publicat el 2003. És la peça anomenada senzillament Someday You'll Be Sorry. Salutacions de Rafael Corbí a Jazznàtics. A reveure.